Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego tysiące rowerów w super cenach. Allegro. Nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan, dzień dobry, to pora na Trójkę, na zegarze minęła siódma. Serwis Trójki Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ponad 5 godzin trwały polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe, o ich wynikach za chwilę. Do tymczasowego aresztu trafią 3 z 5 osób zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Warszawa ma nowy most, to przeprawa pieszo-rowerowa nad Wisłą. Rządy Polski i Ukrainy mają dalej pracować nad szczegółami systemu licencjonowania importu artykułów rolnych ze wschodu. Informowali o tym premierzy Donald Tusk i Denys Szmyhal po konsultacjach międzyrządowych w Warszawie. Umowa ograniczająca napływ produktów rolnych z Ukrainy obowiązuje m.in. w Rumunii i Bułgarii. Donald Tusk przypominał, że pewną formą limitowania będą przepisy, które wejdą w życie w czerwcu, a które redukują wwóz m.in. drobiu, jaj, cukru czy miodu. Jesteśmy bliscy rozwiązań. Dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski po tym, jak to sobie już precyzyjnie ustalimy. Jesteśmy bliscy rozwiązań tak, żeby tranzyt nie zakłócał polskiego rynku. Polska utrzymuje embargo na zboża z Ukrainy, dając możliwość tranzytu tych towarów. Przez zachodnią granicę eksport odbywa się tylko z licencją, podkreślił szef rządu w Kijowie, Denys Szmyhal. Bez licencji eksport się nie odbywa. Będziemy je wystawiać, ale po uzgodnieniach z polskim rządem. To sprawa pierwsza. Druga, Ukraina zgodziła się na pewne ograniczenia handlowe zaproponowane przez Komisję Europejską. Dla nas nie jest to sprawa przyjemna, ale godzimy się z tą sytuacją. Rozumiemy, że to rodzaj kompromisu, aby eksport z Ukrainy nie szkodził też polskim przedsiębiorcom rolnym. A strony zadeklarowały też współpracę przy opracowywaniu jednakowych systemów kontroli żywności na granicy oraz wymiany informacji. Na 3 miesiące trafią do aresztu ksiądz Michał O., kierujący Fundacją Profeta, oraz 2 urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, Urszula D. i Karolina K. Sąd przystał na wniosek prokuratury, mówi wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Grzegorz Krzysztofiuk. Przesłanka ogólna stosowania tymczasowego aresztowania, tak zwana przesłanka dowodowa, w ocenie Sądu Rejonowego została spełniona. To 3 z 5 osób zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wszyscy usłyszeli zarzuty związane z wypłaceniem 66 milionów złotych dotacji dla Fundacji Profeta, która nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych. Adwokat księdza Michała O., mecenas Krzysztof Wąsowski, zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Z takiej jednej sprawy mogę powiedzieć, że sąd nie rozważał kwestii umocowania oskarżycieli publicznych. W tej sprawie stwierdził, że jest to kwestia do zażalenia. Dotychczas w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratorskie zarzuty usłyszało 7 osób. Brytyjskie służby nie rozważają zakazu importu polskich produktów. Przedstawiciele Agencji do Spraw Standardów Żywności dementują doniesienia mediów, jakoby obawy związane z salmonellą miały zamknąć drogę do królestwa dla polskich jajek i drobiu. Nie ma mowy o zakazie. Służby będą po prostu monitorować sytuację. Sprawy zmierzają w dobrym kierunku, usłyszałem w agencji. A oficjalny komunikat podkreśla, że to także efekty współpracy z polskimi władzami i służbami. FSA dodaje, że gdyby sytuacja miała się kiedyś zmienić, może podjąć działania. Ale nawet tu, wśród ewentualnych interwencji, nie wymienia zakazu, a dodatkowe badania i kontrole. O tym, jakoby agencja rozważała opuszczenie szlabanu na polskie jedzenie, przekonywały jeszcze w tym miesiącu telewizja ITV oraz portal śledczy TBIG. Parę dni temu informacje przedrukowało wiele polskich mediów. Tyle, że podstawą doniesień był e-mail. E-mail wysłany przez brytyjskie służby sanitarne w grudniu zeszłego roku. A teraz mamy prawie Wielkanoc. W agencji mówią mi, że od Bożego Narodzenia siłą rzeczy zmieniło się bardzo wiele. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Wielki Piątek papież będzie po południu przewodniczył nabożeństwu Męki Pańskiej w Bazylice Świętego Piotra. Wieczorem poprowadzi drogę krzyżową w rzymskim Koloseum. Wieczorem Franciszek odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu dla kobiet. Każdy z nas przeżył swoje mniejsze i większe upadki, ale Pan zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami i nigdy nie ustaje w przebaczaniu. Papież zachęcał do modlitwy o dar nieustannego proszenia o łaskę. Potem umył stopy 12 osadzonym kobietom. Warszawa ma nowy most, to przeprawa pieszo-rowerowa nad Wisłą. Blisko półkilometrowa kładka łączy brzegi rzeki na wysokości ulicy Karowej na Powiślu i ulicy Okrzei na Pradze. Warszawiakom bardzo się podoba. Płatka jest super, jest bardzo tutaj potrzebna. Rewelacyjny pomysł. Będę miał bliżej do pracy. To jest dodatkowa jakaś atrakcja dla turystów. Jak do tej pory Praga może była omijana przez to, że nie było takiego przejścia. Super most, super. Bardzo łagodnie będzie teraz. A widok fajny. No, bardzo mi się podoba. Raczej jest to pieszo rowerowy. Rowery trochę w tle. No i brakuje tych zjazdów tutaj, ale potencjał jest. Cieszymy się. Bardzo nam się podoba Kładka. Jesteśmy zadowoleni. Będziemy tutaj często przychodzić, na pewno jeździć rowerami z dziećmi. Bardzo fajne, no bo są bardzo ładne widoki. Będziesz tędy chodzić? Myślę, że tak. Nawet jeździć na rolkach i w rodkach. Ze spacerującymi rozmawiał Witold Banach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo słońca, jedynie na południu, jedynie po południu na Pomorzu słabe opady deszczu. Temperatura 12 stopni nad morzem, około 16 w centrum, do 18 na południu właśnie. Wiatr umiarkowany i porywisty. Dziś Wielki Piątek to dobra okazja do tego, aby się wyciszyć i porozmawiać o tym, co nas boli. Już być może samo podejście do trudnych emocji generuje reakcję ucieczki i wyparcia. W naszym studiu za chwilę pojawi się psycholożka i terapeutka Katarzyna Kucewicz i porozmawiamy o przeżywaniu smutku, ale także zmianach, przed którymi się bronimy, a mogą nam pomóc. Na zegarze już 6 minut po 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Program Trzeci Polskiego Radia. Spadnij w środku nocy. i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Wielki Piątek, okazja do zadumy, do spokoju, także do przepracowania być może trudnych emocji. Pytanie, dlaczego na co dzień od tych trudnych emocji, w ogóle teraz mam taką refleksję, że te trudne emocje, tak w zasadzie nie powinniśmy ich wartościować, że te są łatwe, a te są trudne. Katarzyna Kucewicz, psycholożka i autorka książek, psychoterapeutka także w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kasiu, dlaczego tak się dzieje, że od niektórych emocji uciekamy? Radość do nich nie należy, do tego zbioru, ale już lęk czy smutek, no to tutaj czasami wolimy się z tym nie konfrontować. To prawda, są w naszym repertuarze takie emocje, które są przyjemne i które są dość łatwe w doświadczaniu. I są też takie emocje, które są trudniejsze i bardziej wymagające. Natomiast bardzo często jest tak, że w mediach czy w ogóle jesteśmy kulturowo, społecznie nauczeni, że te negatywne emocje są złe, że trzeba się ich szybko pozbywać, że nie prowadzą do niczego dobrego, że są nieprzydatne i tylko psują nam humor. Tymczasem psychologia pokazuje, że otwartość na doświadczenie różnych emocji, też tych negatywnych, sprawia, że one stają się jakimś takim, pogłębiają nasze doświadczenie, pogłębiają nasze życie, że pozwalają nam właśnie dochodzić do mądrych wniosków, pozwalają nam dojrzeć, pozwalają nam na zmianę wewnętrzną. Jakby człowiek, który stroni za wszelką cenę od emocji, tych trudnych, jest takim często człowiekiem powierzchownym, płytkim, albo takim, który działa w automatyzmach, działa na przykład nawykowo, albo gdzieś te swoje emocje konteneruje w innych aktywnościach, na przykład zajada, na przykład gdzieś jakieś kompulsywne ma zachowania. Także uciekanie od tych negatywnych emocji i taki zły PR tych negatywnych emocji bardzo odbija się negatywnie na naszym zdrowiu. Znacznie lepiej jest właśnie te emocje doświadczać. No właśnie, co nam to daje? Tak sobie myślę o tym, że kiedy doświadczamy trudnych także sytuacji, to także zdarza się tak, że my dostajemy od samych siebie informację zwrotną na nasz temat. I ta informacja może być dla nas bardzo dobrym kompasem w życiu, może wskazać nam drogę. Tak, to prawda. W ogóle jest tak, że warto jest wsłuchiwać się w siebie i warto jest zadawać sobie co jakiś czas pytanie, bo to jest takie proste, bo my teoretyzujemy, prawda? Ale tak w praktyce Państwu powiem, że dobrze jest, na przykład dzisiaj mamy piątek, zadawać sobie pytanie co jakiś czas, kilka razy w przeciągu dzisiejszego dnia, jak ja się czuję teraz? Co się teraz u mnie dzieje? Co u ciebie? Zadawać sobie pytanie samemu. Może być na przykład zmęczenie, odpowiedź na takie pytanie. Jestem zmęczony po całym tygodniu pracy, ale co za tym zmęczeniem się kryje? Bo to jest kolejne pytanie. Dlaczego ja się czuję zmęczony? Bo być może zdarza się tak, że oczywiście w pracy na przykład się męczymy, ale praca także daje nam taką żywotność, dodaje nam energii. A jeżeli cały czas chodzimy zmęczeni, to może warto byłoby gdzieś głębiej wniknąć w te emocje. Na przykład nie zadowalać się jedną odpowiedzią, prawda? Bo samo zmęczenie okej, ale może coś jeszcze. Bo to, o czym powiedziałeś, Piotrek, to jest to jest to, że my zastanawiamy się, czy to jest zmęczenie, czy to też będzie na przykład smutek dodatkowo, zniechęcenie albo frustracja. Bardzo często jest tak, że pod zmęczeniem kryje się coś jeszcze. Możemy powiedzieć tak, jestem taki trochę zdenerwowany, a tak naprawdę zalękniony. Nierzadko jest tak, że nam się mieszają emocje. Na przykład u mężczyzn bardzo często złość przykrywa smutek, przykrywa lęk. Czy to jest reakcja na smutek, którą smutek gdzieś tam wypieramy i zastępujemy działaniem i tak naprawdę nie przeżywamy tego smutku i nie kontaktujemy się z nim. Dlaczego ja jestem smutny? To jest ten kompas, o którym ja mówiłem. Że tak naprawdę nie docieramy do istoty rzeczy, tylko zakrywamy warstwą liści coś, co jest pod spodem i idziemy dalej. I jest coraz bardziej ciężko. Tak. I to też powiedziałam mężczyźni, ale to też u kobiet bywają te same mechanizmy. Dokładnie te same. I dobrze jest próbować jednak zrozumieć, co jest pod spodem, co się dzieje ze mną. Wiem, że to jest trudne, to wymaga praktyki. Ale kolejnym takim pytaniem, bo samo zostanie w tych emocjach i zrozumienie, okej, bardzo się boję, tak? To jest mało. Ktoś powie, no i co mi po tej wiedzy, że się boję? No to, że jeżeli się boję, to mogę sobie następne pytanie zadać, co mogę z tym zrobić? Co mam w ręku, w jaki sposób mogę tutaj zadziałać? Co jest w zasięgu moich możliwości? Bo bardzo często jest tak, że wielu rzeczy nie możemy zrobić, prawda? Na przykład nie możemy cofnąć czasu, albo nie możemy lecieć na Mauritius, bo nie mamy biletów, tak? Albo nie możemy oglądać mecz spotkania biało-czerwonych na Euro, bo już też nie ma biletów, o czym zresztą dzisiaj czytałem. Kasiu, ale są rzeczy, które możemy zrobić, tak. Na tym trzeba się skupić. No właśnie, ale rozmawiamy też, rozmawiamy o trudnych emocjach i tak sobie myślę też o tym, jak my jesteśmy programowani od samego początku. Jeżeli jest małe dziecko i czegoś się boi, to słyszę od otoczenia: nie bój się, to nic takiego, ale to nie zmienia faktu, że my takim właśnie sformułowaniem uczymy odcinania od emocji właśnie to dziecko, już w najmłodszym wieku. To prawda, to jest w ogóle bardzo, bardzo słuszne, że my nierzadko właśnie jakby unieważniamy te emocje. Uśmiechnij się do cioci, teraz będą święta, wiesz. Tak. To jest tak, że nagle przyjeżdża rodzina, ktoś może kogoś nie lubić. Oczywiście. Ale nagle mama mówi do dziecka, no przecież jak to, dlaczego ty nie lubisz cioci? Dlaczego, czy wujka, czy dziadka? Dokładnie, nakazuje nam się czuć i nakazuje nam się nie czuć, tak? Nie płacz, ale się uśmiechaj, tak? Uśmiechaj się do cioci, nie grymaś, nie płacz, ale rób to i tamto. I często jest tak, że ludzie jeżeli od dziecka są nakręcani, że mają coś czuć, mają czegoś nie czuć, to tracą rozeznanie, co tak naprawdę czują, co jest ich, a co nie należy do nich. I jeżeli ktoś nam zakazywał emocji, tłumił nasze emocje, jakby próbował na przykład uczynić z nas bardzo dziarskich, jak jesteśmy wysoko wrażliwi na przykład. Czyli realizował tak naprawdę swoją wizję nas samych? Tak. To później możemy w efekcie mieć takie poczucie nierozumienia, kim się jest. Nierozumienia w ogóle swoich emocji. Ludzie, którzy nie rozumieją swoich emocji, to są często te osoby, które w dzieciństwie były jakby od tych emocji trzymane z daleka. Albo nikt ich nie pytał, bo też bardzo często jest tak, że te nasze pokolenia, czyli milenialsów, jeszcze wcześniejsze, nas nikt nie pytał, jak się czujesz, czego doświadczałeś, prawda? Raczej raportowaliśmy, co było w szkole, ile piątek, ile dwójek, ale nikt nie pytał nas tak naprawdę o te nasze życie wewnętrzne, o te nasze przeżycia, doświadczanie emocji, a dopiero praktyka i opowiadanie o tym uczy nas porządkować w głowie tak naprawdę, co ja czuję i co ja o tym myślę. Trzeba się tego nauczyć i też czulem na siebie, na swoje wnętrze popatrzeć i przyjąć siebie takim, jakim się jest, co zresztą nie jest wcale takie oczywiste, bo przez całe życie tak naprawdę dowiadujemy się, kim jesteśmy i te odpowiedzi nie są zawsze jednoznaczne. Chciałem jeszcze porozmawiać o tej kontemplacji, bo żyjemy, biegniemy, pędzimy. Czasami to także może być strategia ucieczki przed tym, co nas w środku boli. Zajmę się pracą, zajmę się zdobywaniem kolejnych, pokonywaniem kolejnych szczebli, nie wiem, kariery w firmie albo poza nią, budowaniu swojego własnego biznesu. Co nam daje takie wyjście z tego paradygmatu? To jest też niełatwe, trudne. Tak. Odrzeć się. Tak. Ze złudzeń też. Tak, to jest bardzo trudne. Generalnie jest tak, że jeżeli człowiek zaczyna żyć po swojemu, bo jeżeli ktoś nie chce zwolnić, a na siłę zwalnia, bo na przykład partner zwalnia, to on też zwalnia, to jest frustrujące. Ale jeżeli mamy takie potrzebę wyjścia z tego kołowrotka i gdzieś takiego odtajania i nagle to robimy, to nagle się okazuje, że człowiek tak może głęboko odetchnąć, tak może głęboko spotkać się ze sobą. Wiesz, bardzo często spotykamy się, jeszcze tak chciałem dodać, że spotykamy się z ludźmi, którzy są wypaleni zawodowo, na przykład z lekarzami. I później, kiedy dłużej się porozmawia na ten temat, to okazuje się, że ta osoba wcale nie chciała być lekarzem, że chciała być, nie wiem, artystą, malarzem, ale rodzice bardzo mocno wyobrazili sobie tę przyszłość i robili wszystko, żeby wspierać i żeby ta osoba właśnie obrała taką, a nie inną ścieżkę kariery. Bo przecież dorośli są bardziej doświadczeni, bo przecież dorośli wiedzą więcej o życiu. Co ty tam możesz wiedzieć? Wybierz tak, jak my tobie podpowiadamy. I później okazuje się, to także jest o emocjach, że nasze emocje w ogóle nie miały żadnego znaczenia i spędzamy nasze życie tak, będąc na takim autopilocie. To jest o unieważnianiu. My bardzo często jakby w ogóle projektujemy swoje życie w oparciu o oczekiwania innych ludzi. I ty powiedziałeś taki bardzo skrajny przykład, tak? Kogoś, kto zostaje wepchnięty w zawód, którego nie chciał wykonywać, ale bardzo często też my się dajemy omamić w takich mniejszych kalibrach, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wybieramy mieszkanie na dzielnicy, chociaż tak naprawdę zupełnie inna dzielnica była nasza wymarzona, ale wszyscy kupowali tam, to ja też. Albo wszyscy brali, nie wiem, małego psa, to ja też wzięłam małego psa, tak naprawdę zawsze marzyłam o dużym. My bardzo często podążamy za tłumem, podążamy za modami, za tym, co inni by nam doradzali. Mamy wokół siebie doradców i jak człowiek nie jest taki ugruntowany w sobie, nie rozumie swojego głosu, nie żyje za pan brat sam ze sobą, tylko właśnie z taką chorągiewką, która się podczepia pod opinie innych, bo sobie na przykład nie ufa, albo bo siebie nie zna, no to później podejmujemy po prostu takie decyzje, z których później na koniec dnia doprowadzają nas do płaczu, tak? Bo są zupełną frustracją, bo są nie o nas, nie dla nas, nie nasze. Więc dlatego, wracając do początku naszej rozmowy, dlatego tak ważne jest ta próba zrozumienia siebie. Od tego się zaczyna, swoich emocji, tego, co ja czuję. Bo od co ja czuję, zaczyna się taka głęboka komitywa z samym sobą i takie rozumienie siebie. Głęboka komitywa z samym sobą. Tym to może wszystko zaowocować. Katarzyna Kucewicz, psycholożka, autorka książek, psychoterapeutka, była gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Say you stay home.

reklamy. 29 minut po godzinie 7. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator Trójki i Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I w zasadzie mam dobre informacje. Zawsze jest jednak jakieś ale na początek te dobre, więc nie mamy kłopotów z przejazdem na S8 w Warszawie. Tutaj zawsze korkuje nam się S8, obwodnica Warszawy na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia, ale dzisiaj bez korków i tak jest właściwie na większości tras, z wyjątkiem A4 między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj natężenie ruchu od wczoraj jest bardzo duże, jak informuje punkt informacji drogowej, i w związku z tym mamy korki. I tak też na wysokości Legnicy zator utworzył się około 15-kilometrowy na jezdni do Wrocławia i przed węzłem Udanin. Jadąc w stronę Wrocławia od strony Legnicy również jest korek, w tej chwili około 5-kilometrowy. Tutaj mamy zgłoszenie o kolizji i w związku z tym jeszcze bardziej mamy duże natężenie ruchu, no i plus ta kolizja, która potęguje ten zator. I to w zasadzie byłoby na tyle. Maleje zator na wysokości Poznania na dwójce. Tutaj był niewielki. W tej chwili jest bardzo małe spowolnienie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. I w zasadzie nic, tylko jechać chyba, bo warunki drogowe też są dobre. A przed nami skrót serwisu Trójki, w studiu Krzysztof Zyblewski. Na drogach całej Polski policyjna akcja Bezpieczny Wielkanocny Weekend. Jak co roku policjanci drogówki dbają o bezpieczeństwo, mówi Karolina Chrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji. Szczególną uwagę zwrócą na przekroczenia dozwolonej prędkości, zareagują na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym, sprawdzą, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w prawidłowy sposób, będą kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz na bieżąco monitorować płynność ruchu na drogach. Policyjna akcja potrwa do wtorku. Transport ponad 300 ton nielegalnych odpadów zatrzymały przy granicy z Litwą polskie służby. Było to łącznie 13 ciężarówek. Funkcjonariusze celno-skarbowi zatrzymali je do kontroli w okolicach Budziska. Okazało się, że przewożono w nich z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski zmieszane odpady opakowań, tekstyliów i obuwia. Zgodnie z dokumentami w transporcie miało być ponad 300 ton stłuczki opakowań szklanych. Śledztwo wszczęła prokuratura w Suwałkach. Most pieszo-rowerowy nad Wisłą w Warszawie oficjalnie otwarty. Nowa przeprawa łączy brzegi rzeki na wysokości ulicy Karowej na Powiślu i Okrzei na Pradze. Ma przede wszystkim zbliżyć do siebie Śródmieście i Pragę, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Chodzi nam o to, żeby spiąć centrum z Pragą i żeby cały ten ruch, który tutaj mamy na bulwarach, przerzucić na drugą stronę Pragi, żeby wszyscy mogli cieszyć się nową Pragą, która jest rewitalizowana. To pierwszy most nad Wisłą w Warszawie przeznaczony wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przed świętami duży ruch na największym w kraju rynku hurtowym owoców, warzyw i kwiatów w Broniszach. Ceny z reguły niższe niż przed rokiem. Droższe są krajowe pomidory malinowe, pieczarki i jabłka. A ogólnie w tym roku na Wielkanoc wydamy trochę więcej na osobę, wyliczył Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. 65 zł więcej, co oznacza, że rodzina 2 plus 2 wyda na te święta o 250 zł. Więcej niż średnio miesiącu w całym 2023 roku. Święta będą droższe niż przed rokiem, ale jednocześnie mniej odczuwalne dla naszych kieszeni, bo stać nas średnio na więcej niż rok temu. Dziś większość marketów spożywczych czynna będzie nawet do 23, jutro do 13, ale eksperci apelują, aby kupować tylko tyle, ile potrzebujemy. GUS poda dziś szybki szacunek inflacji za marzec. Ekonomiści spodziewają się dalszego jej obniżania, nawet do poziomu zbliżonego do 2%. W lutym ceny wzrosły o 2,8%. Ponad połowa Polaków wspiera organizacje dobroczynne w formie elektronicznej. Wynika z badań Fundacji Polska Bezgotówkowa. To przede wszystkim przekazywanie 1,5% podatku w rozliczeniach z fiskusem, przelewy online na konto wybranej organizacji, SMS-y w ramach akcji charytatywnych oraz e-zbiórki. PKP Intercity w okresie świątecznym zwiększyło liczbę kursujących pociągów i wydłużyło ich relacje. Wzmocniło także składy dodatkowymi wagonami, mówi Cezary Nowak, rzecznik przewoźnika. 276 pociągów zostanie wzmocnionych o 332 wagony. Na bieżąco monitorujemy frekwencje i w miarę możliwości taborowych uzupełniamy pociągi kolejnymi dodatkowymi wagonami. a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika. Polska to trzeci pod względem wielkości eksporter czekolady w Unii Europejskiej. Przed nami są tylko Niemcy i Holandia, a w ubiegłym roku kraje unijne wyeksportowały poza wspólnotę 867 tysięcy ton czekolady. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczyna się sezon letni. W rozkładzie znalazły się 122 kierunki, m.in. nowe do Arabii Saudyjskiej, Izmiru oraz Etiopii. Na warszawskiej giełdzie dziś sesji nie będzie, kolejna we wtorek. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,42, a funt brytyjski 5,03 zł. Piątek pogodny, jedynie gdzieniegdzie na wschodzie, a także nad morzem spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura od 10-12 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 18 miejscami na południu. Wiatr umiarkowany i porywisty. To pora na trójkę, 25 minut do 8. Nobody can do me no harm. I do no harm. A voice you own within. Mówiliśmy o kontemplacji, o smutku, a teraz czas na emocje sportowe. Piłkarze polskiej ekstraklasy po intensywnej pracy w przerwie na mecze reprezentacji wracają do gry. W świąteczny weekend zostanie rozegrana 26. kolejka spotkań. O tym, co przed nami, Mateusz Warianka, który jest w studiu. Tak jest, witam ponownie. No, jesteśmy już na ostatniej prostej do walki o Mistrzostwo Polski. Terminarz jest bardzo napięty, a to oznacza, że nawet w święta piłkarze nie mogą sobie pozwolić na nieco więcej luzu i przy świątecznym stole będą musieli jednak dbać o to, co jedzą. Co prawda niedziela będzie dniem wolnym, ale i jutro i w poniedziałek czeka nas sporo spotkań. Granie rozpocznie się w Częstochowie, gdzie mistrz Polski Raków Częstochowa podejmie Beniaminka Ruch Chorzów. Trener gospodarzy Dawid Szwarga rozpoczyna od gratulacji. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować reprezentacji Polski. To była przerwa na kadrę i duże gratulacje dla trenera Probierza, jak i dla całej kadry. A to oczywiście gratulacje dotyczące awansu na Mistrzostwa Europy. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z tego, że Ruch w ostatniej kolejce spisywał się bardzo dobrze i nie będzie już dostarczycielem punktów. Mierzymy się z zespołem, który na pewno zasługuje na znacznie więcej punktów niż ma. To jest na pewno drużyna zupełnie inna niż ta, z którą się mierzyliśmy w poprzedniej rundzie. Zespół, który ma jasny plan na to, jak chce wychodzić spod pressingu, jak chce wciągać przeciwnika. Również z bardzo jasnym planem odnośnie zachowań w obronie. Bardzo trudne zadanie czeka ŁKS, który ostatnio dwukrotnie wygrywał i raz zremisował. To obudziło nadzieję na utrzymanie w Ekstraklasie, choć Łodzianie wciąż okupują ostatnie miejsce w tabeli. Jutro zmierzą się z liderem Jagiellonią Białystok. Przerwa na reprezentację została dobrze przepracowana, tak zapewnia trener Marcin Matysiak. Z tymi sytuacjami się spotykamy nie pierwszy raz. Byliśmy w tym okresie konsekwentni, jeżeli chodzi o nasze założenia na ten okres, który już planowaliśmy wcześniej. Był czas tutaj na odpoczynek, ale był też czas na pracę. Mieliśmy też oczywiście zawodników w reprezentacjach, więc trenowaliśmy nie w pełnym składzie, ale no, liga przyspiesza i ja wierzę w to. Wierzę, jestem przekonany, że drużyna i my wszyscy sobie zdajemy sprawę, w jakim jesteśmy momencie i tutaj nie ma możliwości o żadnej dezorganizacji czy że coś nas wybiło z rytmu. To akurat trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, który przyznawał, że no, mimo tego, że Jagiellonia przed przerwą na reprezentację wygrała dwa mecze z rzędu, złapała odpowiedni rytm, to jego podopieczni, ma nadzieję przynajmniej, nie stracili go w trakcie tej krótkiej przerwy. A jeżeli chodzi o jeszcze Adriana Siemieńca, on nie był faworytem do pozostania w Białym Stoku, no ale ostatnie wyniki sprawiły, że może chyba czuć się pewnie. Bardzo się cieszę, że to nie jest moja pierwsza przerwa na reprezentację. Mam nadzieję, że też nie ostatnia, bo można było wywnioskować przed sezonem, że niektórzy sądowali, że będę miał jedną przerwę i pierwszą i ostatnią. Na razie szkoleniowiec jest na dobrej drodze, żeby zająć ze swoją drużyną przynajmniej miejsce na podium, a to w Białymstoku będzie wielkim sukcesem. To teraz jeszcze posłuchajmy trenera ŁKS-u Marcina Matysiaka. Nastroje dobre. Myślę, że ten okres, ta przerwa reprezentacyjna była dla nas bardzo intensywna, zarówno dla całego zespołu, jak również dla całego sztabu. Myślę, że ten okres przepracowaliśmy bardzo dobrze i wierzę w to, że efekty będzie widać w najbliższym spotkaniu. To o tym się przekonamy jutro. Jutro też na potknięcie Jagiellonii będzie czekał drugi w tabeli Śląsk-Wrocław, który zmierzy się z Piastem Gliwice, a w ostatnim przedświątecznym starciu Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. W poniedziałek cztery kolejne spotkania, a najciekawiej zapowiada się starcie Górnika Zabrze z Legią Warszawa. To Mateusz Warianka, bardzo dziękuję. Dziękuję. ważne zdanie teraz. Jedzenie, proszę Państwa, które wyrzucamy do kosza, mogłoby zlikwidować problem głodu na świecie, alarmuje ONZ. Według najnowszych badań organizacji wyrzucanie jedzenia jest ogromnym problemem, a my nie bez powodu wspominamy o tym tuż przed Wielkanocą. Sałatka jarzynowa może stać w lodówce nie dłużej niż 3 dni. Ugotowane jajka powinny być zjedzone jeszcze szybciej, podobnie jak żurek. Chociaż kochamy wielkanocne potrawy, po weekendowym obiadaniu często tracimy do nich serce. Dlatego we wtorek wyciągamy je z lodówki i lądują w koszu na śmieci. A przecież podczas zakupów świątecznych na targu zaskoczyły nas ceny żywności, a przy śniadaniu wielkanocnym rozmawialiśmy o inflacji. Blisko 85% Polaków oszczędza na zakupach żywnościowych, mówi Robert Biegaj, analityk i współautor badania grupy Oferista i UCE Research. Głównie z powodu wysokiej inflacji, która co prawda spadła w ostatnim czasie, natomiast mamy cały czas ją w głowach, bo trwała i długo i była naprawdę w wysokich odczytach. Jednocześnie, co ciekawe, są dwa takie momenty w roku, dwie okazje w roku, kiedy o tych naszych oszczędnościowych nawykach zapominamy. To są święta wielkanocne i święta Bożego Narodzenia. I niejako nie dostrzegamy wtedy, że kupując za dużo i później przekierowując te produkty do kosza, no marnujemy po prostu pieniądze, odchodząc od tych naszych złotych oszczędnościowych zasad. Miliard posiłków dziennie. Tyle na całym świecie wyrzucamy do kosza. Karygodny jest grzech, żeby wyrzucali to ludzie. Mam garaż przy śmietniku, na śmietniku są i wędliny, i pieczywo jest, nawet zupa jest, drugie dania, co? To coś strasznego. Wyrzucanie jedzenia jest powodem od 8 do 10% całej globalnej emisji gazów cieplarnianych, alarmuje program środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najnowsze badania ONZ zestawiają te horrendalne liczby z jeszcze bardziej przerażającą statystyką. 783 miliony ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Jedzenie, które wyrzucamy, wystarczyłoby, aby temu zapobiec. Ale te święta według tradycji powinny być czasem radości, więc należy pamiętać o dobrych uczynkach. Renata Grążka z Dęblina postanowiła jeszcze przed Bożym Narodzeniem stworzyć w swojej okolicy jadłodzielnię. Postanowiliśmy, że musi ta jadłodzielnia powstać na naszym osiedlu. Napisaliśmy, co możemy włożyć, czyli produkty, które sami chcielibyśmy zjeść, produkty, które nie przekroczyły już daty ważności, wyroby, przetwory własne, na przykład jakieś ciasta, coś, co nam zostanie, żeby tego nie wywalać. Zostanie nam obiad, możemy tu przynieść zapakowany. A jeśli komuś zbyt daleko do osiedla Wiślana w Dęblinie, a już wie, że poniosły go zakupy i gotowanie, polecamy poszukać jadłodzielni w najbliższej okolicy. Coś zostanie, to się podpisuje, kiedy było robione i się zanosi. Także polecam tą jadłodzielnię, to jest dobra rzecz. Z jednej strony oszczędzamy, z drugiej marnujemy. To taki świąteczny paradoks, a przecież możemy temu bardzo łatwo zapobiec. Kupować tyle, ile zjemy, albo w odpowiednim momencie należy podzielić się z potrzebującymi. Tematem zajęła się Martyna Masztalesz. Przy okazji każdych świąt mówimy o marnowaniu żywności. Niestety problem nadal występuje. Po godzinie 8 w studiu dietetyczka Ewa Trusewicz, a na zegarze 11 minut do 8. Freedom in the quiet, freedom when the pain stops, freedom strikes the good, freedom likes it tough, freedom's had enough, freedom calls you bluff, if you understand that freedom's in the quiet, freedom when the pain stops, freedom strikes the good, freedom likes it tough, freedom's had enough, freedom calls your blood. If you understand that it's making no sense, like I'm gonna share, see the big fat bear in the mirror, found me amused, cause I don't feel dreaded. You're thinking I care, I cannot speak it any clearer. You ain't got a clue, honey, I'm fed up. You're feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, and I leap into the river, river. Na na na na na na na na na na na na na. In the quiet, freedom when the pain stops, freedom strikes the good, freedom fights it tough, freedom's had enough, freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet, freedom. it when the pain stops. Freedom strikes the good, freedom likes it tough. Freedom's had enough, freedom calls you above. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna prove, closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like living, it's gonna be amused. Honey, I'm fed up, get up out of bed. In a room full of demons, cause now we got a clue. Closer to the legend, if we cheat death, oh, when we leap into the river, river. Właściciele czworonogów nie mogą poradzić sobie z jednym z sąsiadów, który nasyła na nich policję i straż miejską, a przeszkadza mu szczekanie. Ten temat pojawił się przed godziną 7. Nasz reporter rozmawiał z właścicielami czworonogów, którzy mieszkają na jednym z warszawskich osiedli, którzy to właściciele twierdzą, że ich psy nie hałasują. W sprawie zorganizowano także mediację, ale niestety nie przyniosły efektu. Ważny wątek, hałasu jest coraz więcej, proszę Państwa. Powinniśmy także zacząć dbać o zanieczyszczenie dźwiękiem, dźwiękami, które są niepożądane, ale także warto ze sobą współpracować. 2 2 7 3 Państwa komentarze. Jak jest okno otwarte i te pieski szczekają tak naprawdę parami, czy grupami, czy pojedynczo, to jest, po prostu mózg podskakuje. Zwłaszcza po pracy, jak człowiek jest tam zmęczony, chce chwilkę odpocząć. No także prosiłbym właścicieli piesków też o zrozumienie tych, którzy nie mają piesków. Dla mnie to jest w ogóle skandaliczne, jak można absorbować policję takimi sprawami, że to sąsiedzi chyba między sobą powinni się porozumieć, dogadać, a nie po prostu angażować policję, bo jest tyle ważnych spraw, tyle się rzeczy dzieje dookoła, gdzie policja jest bardziej potrzebna. Takie próby były, ale o porozumienie trudno. 6 minut pozostało do godziny 8. 2 2 7 3 Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me I'm on fire. I promise you that